Du lytter til Radio 24/7. Jeg synes, det er den originale taleradio. Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao. God aften og velkommen. Ja, så skal vi til det igen. Cigar og historie skal vi til. Først cigar. Det er jo herligt. Jeg ved ikke, hvordan I har det nu, hvor det begynder at blive mørkere og vådere og alt det her. Jeg er i mange år gået og bildt mig ind, at jeg led af vinterdepressioner. Men jeg er efterhånden ikke rigtig sikker på, om det er det, fordi jeg har det sådan set meget godt lige nu i hvert fald. Men det kan måske også fortage sig med alderen. Og der er jo altså også noget hyggeligt ved denne her årstid. Efteråret kan jo for det første være smukt, så når det begynder at blive mørkt lidt tidligt på dagen og sådan noget, så er det ligesom om, man går jo ikke i hi, men i et nyt mode, vil man nok sige. Og det har jeg åbenbart også lært mig selv. Og en god historie, sådan sidst på en lørdag aften. Det er i hvert fald ikke dårligt. Hverken for mig eller for jer, forhåbentlig. Vi skal jo videre med Camilla Collets, Amtmandens døtre. Det var så tæt på med Sofie og Kold. De havde omfavnet og kysset hinanden og aftalt et stævnemøde. Og så kom hun jo til at overhøre en samtale, hvor Kold sådan, for at beskytte sig selv og sine følelser, faktisk sad og afsværgede sin forelskelse og talte nedsættende om Sofie over for sin ven Møller. Det var jo slet ikke alvorligt ment fra hans side, men hvordan skulle den arme pige vide det? Hun kunne ikke engang se hans ansigt, hun stod derinde bag en tynd trævæg i lindesrummet og hørte det. Og alt sank i grus for hende. Men næste dag holdt hun masken, og Kold opdagede i begyndelsen i hvert fald ikke noget. Og Møller tog afsked, og så fortsætter jeg her. Nu skal vi se, det var der. Kold havde slet intet mærket. Kun da pigen kom løbende efter med Møllers pibe, som denne havde glemt, stussede han, og alene skyndte han på budet. Sofies udebliven fra stævnemødet havde ikke vagt nogen egentlig bekymring hos den ventende. Hun kunne jo på tusinde måder være blevet forhindret. Dette ville snart opklare sig, og da endelig den forønskede frokosttime slog, var han ilet ned i dagligstuen, hvor han fandt Møller og hele familien samlet. Frokost, det er jo altså morgenmad på dertidens norsk. Sofies farveveksling ved hans indtræden undgik ham. Heller ikke var det ham påfaldende, at hendes øje ikke en eneste gang mødte hans. Næppe vågede han at feste det på hende, for ikke at røbe nogen bevægelse. Når først Møller var vel at gå over. Men da den var rejst, forsvandt Sofie i huset. Nu, ja, det var jo hendes uge. Således gik dagen. Aftenen kom, men endnu havde intet tegn, ikke engang det svageste, kun forståeligt for hans overvågende spejden, røbet deres forståelse. Dette blev ham til sidst påfaldende. Dog så han deri kun en skærpet opfordring til at være forsigtig. Men det begyndte at blive ham utåleligt. Han følte en overordentlig trang til at forsikre Sofie, at han ikke kunne holde det ud længere. Hans eneste trøst var da i den stille nat at udløse alle sine længsler, al sin utålmodighed på papiret. I et ulykkeligt øjeblik for Sofie var Møller trådt hende i møde i haven. Hun stod sidrende mellem to muligheder, uden anden leder end de stridende stemmer i hendes bryst. Ti, vi må sige det, også håbet havde rørt sig hos hende ved lyden hans trin. Det sagte røst, måske også det i vort hjerte aldrig forstummet råb om lykke, havde et øjeblik overdøvet alle tvivlens og forsagthedens, alle trældommens indskydelser. I slige øjeblikke er alt omkring en stakkels pige skæbne. Et pust, et atom, kan bringe skålen til at synke til en af siderne. Hendes samtale med Møller var blevet stenen i den onde vægtskål. Den gav hendes hjerte dødstødet. Hendes følelse for kold havde givet plads for en dyb skræk. Nu galt det blot at rejse muren, der skulle skille dem ad, og gøre den rigtig stærk, rigtig uigennemtrængelig, så har ingen klage, intet uvilkårligt smertesuk kunne trænge igennem. Hvis således ubønhørligt at udelukke et hvert tegn på det mellem dem passeret, ville han til sidst tvivle derpå som noget oplevet, og glemme også det, der for hende var den dybeste ydmygelse at tænke på. I det Sofie traf disse foranstaltninger til at forstene sit væsen og samlede al sin styrke til at bringe dette offer på kvindelighedens alter, hvis grumme guddom hun indbildte sig at have fortørnet, tænkte hun blot på de anfægtelser, der muligens kunne opstå i hendes eget sind. I sin ulykke tænkte hun ikke mere på angreb fra hans side. Man kan derfor dømme om hendes skræk, da hun næste morgen efter teen, hvorved Kold ikke havde været til stede, mødte denne ved indgangen, og han med et ansigt, hvor i hele hans utålmodighed nok som røbede sig, rakte hende det brev, han havde skrevet om natten. Så var det dog sandt, hvad Møller sagde, så ville han dog for alvor fortsætte det grusomme spil med hende. En varm, menneskelig vrede blussede op i hende. Hun veg tilbage, som tvivlede hun på, hvad hun så. Ak, havde hun ladet denne vrede få ord, havde hun blot talt i dette øjeblik, da kunne alt være blevet godt igen. Men hendes tunge var som lammet. Hun forblev stum. Stum som en kvinde må være det, en kvinde, der ikke er elsket. Dette øjeblik afgjorde hendes hele livsskæbne, og som et ondt varsel skulle hendes mors gennemtrængende diskantstemme netop i dette øjeblik kalde på hende. Hun fulgte dette råb og lod Kold tilbage, forstenet af forundring og gennemisnet af det blik, Sofie havde festet på ham. Brevet var faldt på gulvet, og pigen, der i det samme gik forbi, tog det op og rakte ham det igen, mens hun sendte et af de øjekast efter sin unge frøken, der er ejendommelig for det slags folk, når de tror, at de har gjort en opdagelse. Forundring, ja, det var udtrykket for en sindstemning. Der blandede sig deri endnu ikke en skygge af bekymring. En mand har lykkens tillid. Han lader sig ikke så let skrække af fantomer. Han anede derfor ingen ulykke, men en misforståelse. En af disse knuder, der ville løse sig af sig selv. Han havde en inderlig, sejrrig forvisning om, at han var elsket af Sofie. Hint hengivelsesmoment var fremtrådt med en så uvilkårlig styrke, så sejrende over alle tvivl, at nogen sådan aldrig mere kunne opstå. Men hvor skulle han søge grunden til hendes pludselige fjernelse fra ham? Hans mistanke faldt på Møller. Ja, tænkte han, det er det. Det kan ingen anden være. Han har iværksat sin trussel at henvende sig til hende, og han har behandlet hendes ømmeste hjerteanliggende så brutalt forretningsmæssigt, som om talen var om at sætte et ben af. Det var altså grunden til hendes udebliven i går. Mens han ventede, havde Møller opholdt hende og benyttet denne time, der skulle have besejlet deres unge kærlighed, til at forstyrre den. I sin harme tog han allerede pen og papir frem for at skrive til denne besværlige ven, da det faldt ham ind, at han dog måske først burde være ganske vis i sin sag. Under et eller andet påskud kunne han let få frittet ud af pigen, hvordan Møller havde tilbragt morgenen. Men pigens forklaring godt gjorde, at denne meddelelse umuligt kunne have fundet sted. Møller havde altså ikke påvirket Sofie. Hendes kulde måtte følge han anden, måske dybere grund. Dette kunne ikke andet end forøge hans forundring. Han var og blev meget, meget forundret. Træerne gulnede, og aftenerne blev længere og mørkere under den kamp, der udviklede sig imellem dem. Vi ville ikke for meget trætte læseren med skildringen af denne. Det er pinligt at følge så mange strandede forsøg, så mange utrættelige anslag på den ene side, og på den anden en lige så behændig utrættelighed i at tilintetgøre den. Ti, man finder det troligt eller ej, det lykkedes ham ikke. Lettere kan man fange det flygtige egern, der svinger sig fra trætop til trætop, end man kan få en kvinde til at stå til rette, når hun ikke vil det. Tilfældet kom her Sofie til hjælp. De mange heftige sindsbevægelser havde virket for stærkt på hende. Hun blev syg og nødt til at holde sengen i nogle dage, og inden hun var kommet sig, måtte Kold gøre en af de sædvanlige forretningsrejser for amtmanden. Han havde imidlertid haft stunder til at berolige sig, og han greb rejsen med et slags begærlighed som en lindrende afbrydelse i den unaturlige spænding. Ude af hendes nærhed ville han desuden besindige at kunne overveje det passerede og de midler, der lettest ville føre ham til målet. Det var en dejlig høst eftermiddag, da han vendte tilbage. Himlen vælvede sig ren og mørkeblå. Solen, nær sin nedgang, stod skjult bag en sky, der formede som en uhyre krokodille med opspærret gab og gylden bu, lejrede sig over de vestlige bjerge. Et yndigt, farverigt tusmørke hvilede over sletterne. De fjerne åser glødede. Rejsen havde virket oplevende på ham. Han var frejdigere, og han havde udkastet en ny angrebsplan. Med rolighed ville han herefter afvente det belejlige øjeblik. Hvor hun først blev tryg, ville det nok komme af sig selv. Men jo nærmere han kom hjemmet, desto mere følte han dette forsæt vakle. Og da han ved en ombøjning af vejen under træerne kunne skimte den bolig, der omsluttede hans elskede, havde han blot ét ivrigt ønske. At kaste sig for hendes fødder, og ikke ophøre at bestorme hende, før hun havde hørt ham. I den bevægelse, han var kommet i, var det ham imod at møde nogen anden. Som tyv sneg han sig derfor op på sit værelse. Han åbnede sagte vinduet til haven og lod den længe udelukkede friske luft strømme ind. Hint år havde et ualmindeligt dejligt efterår. Høsten var gået med mild hånd over hele naturen. Skønt midt i oktober blomstrede asters endnu i rig fylde, og enkelte georginer stod i sin fulde pragt og nikkede hovmodigt over bedene, hvor de fine sommerblomster var falmet. Træernes toppe spillede endnu kun i de forhøjede farvenuancer, der giver dette vidunderlige relief malerne ynder så meget. I det han åbnede vinduet, brød solen netop igennem det mørke skybælte i horisonten og kastede et glødende skær ud over hele egnen. Alle farver strålede i dette skær og spillede i tusind nuancer af kobber, guld og purpur. Blomsterne tindrede som ædelsten. Men vores unge ven havde i dette øjeblik liden sans for den ubeskrivelige naturpragt. Hans øjne trængte spejtende ud over alle synlige punkter i haven, mens han lyttende bestræbte sig for at opfange en lyd af hende, som han søgte. Der troede han at se en lys skikkelse bevæge sig i det lille buskads på højen. Dæmpede toner lød op til ham. Hans hjerte sagde ham, at det var Sofie. Lige så hurtigt var han nede, men som han i det tusmørke, solnedgangen pludselig havde udbredt, ville træde ind i buskadset om lysthuset, styrte den lyse skikkelse med et "Gud, er du endelig der frem?" og kastede sig i hans arme. Et nyt, vinende skrig opklarede fejltagelsen. Skikkelsen forsvinder bag hækken, og den arme Kold står tilbage med udbredte arme, fastgroet til pletten. Den eliske flodgud må have set således ud i det øjeblik, at Retusa opløser sig i hans arme til vand. Ja, det var nemlig den dag Bryggers fødselsdag. Alt i længere tid havde Amalie beredt sig til at fejre den på en måde, som svarede til dens vigtighed. Hun havde instuderet en ny sang til gitaren, en tysk sang, der begyndte med et "In diese heiligen Runde", og som i grunden var en frimursang, men ligesom alle frimursang, så dunkel, at den kunne passe for alle mulige ting. I lang tid havde hun været beskæftiget med at udføre en tegning i vandfarve, der forestillede det ovenomtalte galterod, der skulle blive deres jordiske paradis. Familie og bekendte fandt den meget vellykket, og når man undtager, at den oprindelige skidende træfarve på huset var ombyttet med en strålende gul, og at dette var omkranset med en rigdom af smaragdgrønne træer, var den også meget tro og nøjagtig. En spotter, der endelig ville finde noget udsæt derpå, ville måske småligen kunne udregne, at det lykkelige par, der sad under en hængebirk ved døren, ville, når det rejste sig, rave op over skorstenen. Men denne lille fejl i teknikken skadede aldeles ikke effekten af det hele. Med dette stykke og flere andre præsanger skulle Brygger have været overrasket, når han efter løfte var kommet for at tilbringe hele dagen med dem. Om formiddagen skulle familien have gjort en dejlig tur. Kapellanens yndlingsretter, grønkål med kødboller og marvbudding som dessert, hvortil amtmanden ville få en flaske champagne, ventede ham til middag. Dagen gik, men dagens helt udeblev. Amalie begyndte alt at finde den hvide kjole, hun havde taget på, noget kølig i det frie, og buketten i brystet falmede. Utallige gange havde hun for højen lige den hvidbarmede Kolma fra Stormenes Bjerg spejtet ud over sletten. Da han endnu ikke var kommet klokken 5, kunne hun ikke længere holde det ud. Hun løb til skrivebordet og gav sin martrede uvished luft i følgende linjer. Amalie læste Ossian i de dage. Ja, Ossian, det var jo sådan et digt af den skotske digter Macpherson, som også har skrevet et digt, hvor i heltinden hedder Kolma. Det var det, der blev citeret lige før, den vedbarmede Kolma. Ossian var gav sig ud for at være et meget gammelt digt, og det narrede samtiden. Det blev også meget populært i de nordiske lande, og Blikker oversatte det til dansk og alt muligt, men det var altså en pastiche, i virkeligheden nærmest jo sådan et falskneri, som denne samtidige digter havde skrevet, men bare udgivet for at være meget gammel. Og det er i hans stil, at hun skriver, dagen synker, og endnu er du ikke kommet. Hvor er du, min elskede? Ak, hvor er du? Hvorfor kommer du ikke? I 8 uendelige timer har jeg ventet med stigende angst. I et hvert blad som bævede har jeg troet at høre dine trin, men ingen brygger. Nu kan jeg næsten ikke mere. Jeg er rolig, frygtelig rolig. Det er ligesom naturen forstod og led med mig. Dagen var før så smilende. Med ét er det blevet mørkt som i min sjæl. Alle de små gaver, hvormed jeg ville have beredt dig en liden glæde på denne dag, ser så vemodigt på mig, som om de ville sige, han kommer ikke. Alt hvisker til mig, han kommer ikke. Når du blot ikke er syg, du har vel ikke fået dit tilfælde igen? Rolig siger jeg, at jeg er. Åh, tror det ikke. Du er måske syg, og jeg sidder her i uvirksom klage, i stedet for at ile til dig. Tilgiv, elskede, men skynd dig med at berolige din Amalie. Drengen Ole var under utallige formaninger om at skynde sig blevet sendt afsted med dette brev, og det var i denne mellemtid, at tildragelsen i haven indtraf. Da Kold senere gik ned for at fremstille sig for familien, standsede han nølende i det lille forværelse foran dagligstuen. Gennem den halvåbne dør lød ham en højrystet samtale i møde. Den syntes at dreje sig om brygger. Fru Ram havde, lige siden den dag, da han trådte i vejen for Amalies forbindelse med provsten, fået noget imod ham. Skønt hun ikke nævnte denne grund til sin uvilje imod ham, greb hun dog enhver lejlighed til at give den luft. Mellem fruens og Amalies heftige og klagende røster kunne Kold skelne amtmandens beroligende og lidt bebrejdende stemme. Værelset var i nogen uorden. En mængde rejsetøj lå opstablet på stole og sofaer. Lidt til siden ved lampen bemærkede han Sofie, ivrigt beskæftiget med syg. Hendes ansigts ligegyldige rolighed stak besynderlig af mod de andres heftighed. Kold havde stor frygt for familie senere. Han stod alt i begreb med at vende om, da et almindeligt udråb, fuldt af en højtidelig pause indenfor, uvilkårligt bragte ham til at standse igen. Se så, sagde amtmanden. Ja, så er der den sorg slugt. Nu er Amalie, hvad skriver han? Læs du, far, jeg kan ikke. Ja, det er ligesom bogstaverne går rundt for mig. Faren læste. Jeg beklager overmod meget, at omstændighederne har hindret mig fra at komme, så meget mere, som jeg derved har voldt dig, kæreste Amalie, flere bekymrede timer. Med hensyn til min helbred kan jeg ganske berolige dig. Mit tilfælde har Gud været lovet kun viser efter betydelige mellemrum, og for hver gang i en kendelig ringere grad. Derfor kan min søde pige være rolig. Jamen Gud, hvor er han da? Afbrød Amalie. Jeg befinder mig på Fieringstad hos lensmanden, hvor jeg har siddet i fattigkommissionen for 9:00 slet. Forretningen ville vist have endt til sædvanlig tid, når ikke spørgsmålet angående den nye rodeinddeling var kommet på bane og havde holdt os varme til 7:00. Det er ubegribeligt, at noget sådan kan blive genstand for en diskussion, da det må være enhver fordomsfri, der blot overfladisk sætter sig ind i sagen indlysende, at den nye inddeling af kun 8 roder er langt mindre hensigtsmæssig og til kommunens tarv svarende end den gamle inddeling af det dobbelte, nemlig 16, da denne, efter min subjektive overbevisning i det mindste, på en ganske anden fyldestgørende måde forener alle interesser, navnlig fattigvæsenets og skolevæsenets, og fornemmelig det sidstes, når man erindrer den megen tid, vejlængderne tager for den omgående skolelærer. Jeg skal senere på en mere tilfredsstillende måde udvikle dig hele vigtigheden af mit i denne retning gjorte forslag. Nu ikke et ord mere derom, da jeg ved, min Amalie venter. Jeg vil altså blot gentage, hvor oprigtigt jeg beklager ikke at have kunnet tilbringe den dag i eders midte, men da vores afrejse er berammet til 12:00, vil jeg endnu kunne indhente det forsømte og komme desto tidligere i morgen, hvorved vi vinder et par timer, som vi kan hælde i vores kærlighed. Altså 9:00 har du mig. Hils alle dine kære, men selv kære du min elskede pige, hjerteligst hilset af din Adolf. Det var også et brev, udstødte fruen med et blik mod loftet. Mhm, sagde man det, sagde amtmanden med et forunderligt ansigt og rakte Amalie brevet. Ja, det tænkte jeg nok, at der var noget sådan i vejen. Nå, nu Amalie, det må være, der en trøst, at han er rask. Men Amalie lod ikke til at finde denne trøstegrund så tilstrækkelig, som han havde ventet. Uden at sige et ord, rev hun med en tragisk bevægelse buketten af brystet og styrtede grædende ud. Hvad er der nu igen på færd, sagde amtmanden. Nu tror jeg, alt var godt og vel. Og derom kan du spørge, brød fruen ud. Først at lade den stakkels pige tilbringe den hele lange dag i ængstelse for hans skyld, uden at sende hende så meget som et bud, forspilde hendes hele glæde, skuffe hendes længsel. Nu har vi ventet til klokken 4 med maden. Jamen, han skrev dog, indvendte amtmanden. Er det et brev at skrive for en elsker? Nå, dog. Ja, det er noget, du ikke forstår, min kære ven. Har man hørt magen plage hende oven i købet med sine rode inddeling? Jeg ved ikke, om I ved i øvrigt, hvad roder er, men det er jo sådan nogle områder, der bliver brugt til skattebetaling. Det er også begrebet rodekontor, et gammelt begreb, som også havde med skattebetaling at gøre. Ja, har jeg ikke sagt det? Det er intet parti for en pige som Amalie, med hendes følelser og rige hjerte. Amen, kære Marianne, sagde amtmanden for alvor utålmodig. Amalie får dog sandelig vende sig til at tåle, trods hendes rige hjerte, at manden sidder i fattig kommission. Med andre ord, at han opfylder sine pligter. Åh, råbte fruen hånligt, da hun gik ud. Det har ingen nød. Bliver Amalie først hans hustru, sætter hun sig tis nok ind i fattig væsenet. Det skal jeg love for. Ja. En lille familieskærmyssel her. Og jeg skal lige sige til jer, der lytter, og måske er kommet lidt senere ind, og ikke ved, hvor jeg er, at I er havnet på Radio 24/7 og lytter til programmet Farer og Cigar, som vi sender her hver lørdag aften, hvor jeg sidder og læser højt for jer. Og jeg læser af den gamle norske roman Amtmandens døtre fra 1854-55, af forfatterinden Camilla Collett. Den gamle så hovedrysten efter hende, og derpå sagde han, det er da godt, at vi kommer til at rejse. Denne dag har gjort os alt for styr i hovedet. Efter en pause tilføjede han i en ganske anden tone. Åh, min lille Sofie, hvordan er det med dig? Den upasselighed at tage stærkt på dig. Du ser ganske bleg og medtagen ud. Ser jeg, far? Sagde Sofie forskrækket. Du tager fejl. Jeg føler mig vel. Fuldkommen vel. Nå, heller ikke har jeg hørt din velsignede stemme på så lang tid. Nå, dog i aften tør jeg ikke bede dig. Desværre, kære far, mors rejsekåbe må jeg have færdig. Derpå tænkte jeg ikke. Men du ser virkelig så lidende ud, at jeg frygter, at det ville angribe dig. Og dog ville det netop i aften have gjort mig så godt at høre dig. Sofie rejste sig og gik langsomt hen til pianoet. Men i det hun kom forbi sin far, mødtes deres øjne. Hun kastede sig om hans hals og brast i gråd. Adder ville koldt træde tilbage, men han kunne ikke komme af pletten. Under stigende uro havde han fra sit skjul hørt disse hentydninger til en nær forestående rejse. Først da Sofie ved et par kærlige ord faren havde fattet sig og endelig taget plads ved pianoet, vågede han sig ind. Hans komme oplevede synligt amtmanden. Efter en hjertelig velkomsthilsen sagde han, vi ventede dem ikke før i næste uge, da jeg troede, de ville lægge vejen over af, og jeg begyndte allerede at få skrubler over, at de skulle komme hjem og finde buret tomt. Ja, rejseløsten er nemlig faret i os alle sammen. Efter mange ventilationer har vi endelig besluttet at besøge vores gamle ven Provster Regn og tilbringe nogle dage i hans smukke præstegård. Vi agter at bryde op i morgen middag. Ja, de kender ham nok fra hans besøg her i sommer. Regn? Provster Regn? Ja, det er også sandt. Ja, de var dengang i Christiania. Ja, det var skade. Der skulle de have lært en elskværdig mand at kende. Men ved de hvad, de kan jo følge med. Der er endnu tid. Kan du begribe, Sofie, at dette ikke er faldet os ind før? Kom de med, kære Kold. Nu, der er netop en plads i vognen. Jeg indestår dem for den bedste modtagelse. Kold stod et øjeblik tvivlrådig. Lige den strandede, havde drillende bølgeslag ideligt skyllet ham tilbage igen. Nu galt det altså at gribe og holde fast. Jamen, du ser, hvor nødig her Kold vil, kære far. Han må også være så træt af at rejse, at det næsten er synd at opfordre ham til en ny tur. Sofies miner modsagde dette øjeblik det harmløse i hendes ord. Hendes hele ansigt udtrykte den angstfulde spænding, hvormed man venter, at en ulykke vil ske. Han kunne ikke tage fejl. Sofie flygtede for ham. Den blotte tanke, at han kunne følge med, indgød hendes skræk. En ubeskrivelig smerte gennemfor ham. I dette øjeblik troede han, at Sofie ikke elskede ham. I få, men bestemte ord afslog han tilbuddet om at følge med, og ilede under det første, det bedste påskud op på sit værelse. Nej, han kunne ikke tro det. Nej, han kunne ikke. Endnu et forsøg ville han gøre, før hun rejste. Han ville skrive. De første timer af natten anvendte han dertil. Han opbød i dette brev alt, hvad der kunne røre hende. Han bønfaldt hende om at løse den frygtelige gåde for ham, og at gøre dette, inden hun rejste, og ikke efterlade ham fortvivlet. Sofie fik dette brev om morgenen. Time på time ventede han på svaret. Afrejsen stund slog. Vognen stod allerede forspændt. Klokken præcis 12 havde Brygger afsluttet sine hyrdetimer i havens lunde og iført sig i læderfrakken med det broede skærf, som Amalie havde foræret ham. Damerne havde stuet sig ind i den med rejsetøj tæt bepakkede vogn, og mens amtmanden og fruen var beskæftiget med at bedømme en kufferts fastsuring, og Amalie havde sine øjne henvendt på karriolen bagefter, stod Kold ved vogntrinet og bevogtede alle Sofies bevægelser, den domfældte lig, der til sidste øjeblik venter at se benådningens hvide tegn. Han velsignede et hvert nyt tilfælde, der udhalede rejsen nogle minutter, og det klang ham næsten som spot, da amtmanden rystede hans hånd og sagde, "Nå, nu da, endelig, endelig, min kære ven, så skal de blive os kvit. Ja, jeg ser, at de har rent tabt tålmodigheden. Nå, så i Guds navn, der børn, er vi færdige? Men snille Marianne, har du lavet hatæsken sætte der? Der falder den bestemt af." Mens dette blev undersøgt, bøjede Kold sig hen til Sofie og sagde, "Sofie, har de intet at sige?" "Farvel," sagde Sofie så tonløst, så brustent. Et forseglet papir, som Kold fandt i sit værelse, indeholdt kun hans eget ubrudte brev. Han stirrede en stund på et tomme blad, som kunne hans øjne tænde usynlige ord. "Ikke en linje," råbte han og knugede brevet i hånden. Den egen, hvor Provst Regns præstegård ligger, var med rette bekendt for sin naturskønhed. Hvem kan nogensinde glemme disse lykkelige egne, når han engang har boet i dem? Og hvem glemmer ikke over dem alle andre, når han første gang ser dem? Hvor rejsende havde tilbagelagt den bugtede vej langs indsøen og søgte nu at formilde sig i opstigningen af de lange besværlige sandbanker, vil idelige tilbageblik på det underliggende, sig altid herligere udfoldende landskab. Op på højden fængslede en anden scene dem. Ganske tæt ved, beherskende den hele frugtbare slette, lå præstegården og kirken. Den store gård så herremæssig ud i sin krans af høstligt brogede træer, overraget af kirkens slanke spir. Den hele vinduesrække glødede mildt og lokkende i aftensolen. Et syn skikket til at vække de glade fornemmelser, hvormed man uventet ser sig nær et behageligt mål, med en evne til at nyde, som anstrengelsen ikke har svækket. Afstanden var dog bedragersk. Endnu bugtede vejen sig i en hvid kreds, inden man nåede indkørslen til alene. Hvilke herlige træer! I denne kraft og yppighed bemærkede man straks den sydligere jordbund, hvorfor repræsenteres altid den norske natur i sine graner. Man glemmer birken. Hængebirken, det er det sande nationale træ. Danmark roser sig af sine ege- og bøgetræer, men de er ensartede. De har ikke kontrastens skønhed. Hvor dejlige er ikke vores lyse hængebirke. Denne ønde, den er rent kvindelig, men den har en dronningskvindelighed. Alene var uregelmæssig og kunne snarere kaldes en grøn vælving. Den bestod af en blanding af hængebirke og dunkle og træsorter, for neden lukket ved en hæk, der kun sparsomt indlod de sidste spillende solstråler. Lydløst rullede vognen hen over det faste sand. Samtalen ophørte i bevidstheden om den nære modtagelse. Ved alléens udgang dannede træerne en halvcirkel om gårdspladsen. Foran den lå den statlige bygning, som en sjældenhed ved præstegårde var denne oven og nedentil omgivet af disse åbne gallerier, der under tiden, men desværre ikke ofte, findes ved større gårde på landet, og som danner en så velgørende afbrydelse i den monotone, kasseformige stil. Provsten stod allerede på trappen og tog imod den med en uforstilt glæde, som amtmandinden belønnede med et kys, mens han mere galant kyssede de to unge damer på hånden. I dagligstuen foran det ventende tebord med den sorte maskine og de længe siden ordnede blå københavnske kopper, blev de modtagende af en gammelagtig kone. Hendes hele dragt og væsen tyde på, at hun hørte til 20. klassen, eller rettere til disse væsener, der ikke kan regnes til nogen klasse i et hus. Hun var iført et sort moringsskørt med bredskødet trøje, et stort hvidt netteldus forklæde, og omkring det skarpe, men velformede ansigt med det opstrøgende grå hår, havde hun en såkaldt hølk med krusede strimler. En liden pige på 8-9 år, ikke smuk, men med et godt, mildt udtryk, stod ved siden af hende. Ja, det er min ældste datter Lina. Mine to gutter er i Christiania, sagde provsten, og her må jeg forestille dem vores dorte, som for tiden er mit hus, bestyrerinde. Hun har været min særlige kones amme, og har fulgt hende trofast til det sidste. Gamle dorte er lidt undselig over at skulle gøre honnør for et sådan herskab, men jeg håber, de vil sætte lidt mod i hende. Fru Ram afbrød ham her med en overflod af charmante forsikringer, så den gamle ganske undseligt over den smukke fremmede frues venlighed ikke vidste, hvordan hun skulle udtrykke sin tak. Dette hindrede hende imidlertid ikke fra, så snart som det ubemærkede lod sig gøre, at mønstre de tre damer med skarpe, prøvende blikke. Nu først opdagede man, at der i værelset endnu fandtes et væsen, nemlig en liden 3-4 år gammel pige, der havde holdt sig forskanset bag Dortes skørt. Ved nærmere eftersyn så man egentlig et par store, forskrækkede, mørkt, tilslørede øjne. Et sandt mignon-fysionomi. Ja, her må jo nok lige komme med en lille forklaring. Mignon er jo fransk og betyder egentlig yndig eller nuttet, sød. Men hvis der er nogen, der kender ordet i vores dage, så er det måske fra filet mignon. Man har ikke talt om oksekød. En oksekødsudskæring i dette tilfælde. Det er nok snarere en hensynning til Goethes roman Wilhelm Meisters læreår, hvor der er en kvindelig figur, der hedder Mignon. Hvad hedder du, mit søde barn, sagde fruen. Hun hedder Adamine efter sin mor, men vi kalder hende Ada, sagde Dorte. Så svar da Ada og se på damerne. Men den lille piges opmærksomhed var i det samme optaget noget andet, og dette var Sofie, der lidt som en alf kom og forsvandt gennem den åbne stuedør, beskæftiget med at ordne tøjet. Med et eget udtryk, man kunne kalde det fortabelse, fulgte den lille enhver Sofies bevægelser, og som om hun ville meddele sin gamle plejemor sin forundring, rykkede hun denne heftigt i skørtet. Det er sandt, dette syn kunne også have fængslet andre øjne end Adas. En højhalset grå merinoskjole fremhævede forunderligt den unge piges fine skabning og det graciøse i hendes hurtige bevægelser. Den friske luft havde opløst lokkerne og gengivet hendes kinder noget af den friske blomstrende farve. I dette øjeblik lignede hun den forrige strålende Sofie. Kun blikket havde hint ubedragelige, der røber, at tanken er fjernt fra vores travle hænder. Under et gæstebesøg på landet indtager det fremmede hus dets indretning, beliggenhed osv. en vigtig plads og kræver en ikke ringe andel af vores interesse og opmærksomhed. Det er ikke her som i byerne, hvor omgivelserne ved den alt nivellerende kultur mere og mere taber sit præg og endnu kun afgiver den upåagtede ramme, den ene måske endnu lidt mere forgyldt eller snirklet end den anden. På landet er boligerne mere end ramme. De er en del af beboerne selv. Et stykke af deres sæder, deres tænkemåde, deres ejendomligheder. Derfor kan man med føje sige, at besøget gælder lige så meget stedet som beboerne. Den første forfriskning bliver altid nyt i nogen distraktion, mens man i stilhed trøster sig til det øjeblik, da man kan give sin nysgerrighed tøjlen. Dette er altså dagligstuen. Ja, hvem må de portrætter forestiller? Det var dog et underligt gammelt skab, det. Blikket smutter igennem enhver oplukket dør for at opsnappe hemmelighederne bag den. Denne første nysgerrighedskrise blev betydeligt lettet, hvor gæster ved de åbne fløjdøre, der tillod indblikket overalt. Dog endnu mere ved den frie, hjemlige tone, der straks gjorde sig gældende. Man tilstod åbenhjertigt sin utålmodighed efter at bese sig, og den venlige vært kom dette ønske med den største beredvillighed i møde. Gården var oprindeligt bygget af og havde været sæde for en dansk herremand, men var senere blevet forandret til præstegård, hvortil dens nære beliggenhed ved kirken gjorde den meget skikket. Den havde allerede tjent et par præstegenerationer til bolig. Huset havde ganske den bygningsmåde, man bemærker ved herregårde fra en senere periode. Ingensteds noget indknebet eller lavt. Høje, brede vinduer og hvælvede lofter. Den stue, hvor i man befandt sig, var noget dunkel, da galleriet udenfor og nogle svære potteplanter skyggede stærkt. Men netop den dunkelhed gav værelset en egen trist hygge. Derfra kom man ind i et større hjørneværelse med vinduer ud til haven. En vis elegance, hvormed dette var udstyret, stemplede det til den på landet uundværlige storstue. Det hvælvede i rigt stukaturarbejde udførte loft og de malede dørstykker var endnu rester fra den gamle aristokratiske tid. Forresten var det arrangeret på vanlig vis. Man kendte endnu intet til vor moderne uryddelighed i værelserne. Møblerne stod adstadig langs væggene, og skillerierne, nogle udmærket smukke kobberstik, hang roligt på deres pladser. Hertil støtte en del mindre værelser, to smukke gæstekammer, provstens sove- og studerekammer samt et lille bibliotek, der havde den sjældne egenskab, at det var tilgængeligt for enhver, mens lige, når de findes, ellers gerne udelukkende benyttes af husherren. Alt, hvad man så, var præg af solid, bramløs velstand, forenet med sans for det skønne og komfortable. Hvor man i vort land endnu træffer slige boliger, betegner de enten den sidste svindende rest af en fremmed til os overført kultur, eller den glædelige begyndelse til en egen ny oprunden. Et par timer forløb på denne vis umærkeligt. Man blev kaldt til bords. I dagligstuen stod det sirlige aftensbord dækket. Dortes blændende damaskes dækketøj, det blinkende krystal og adskillige vigtige sølvtøj tog sig godt ud under skinnet af to solide armstager. Ingen overdåede i retter, men alting ypperligt tillavet. Frisk øret for søen, fortræffeligt vildt, god vin. Alt bekræftede, at verden var en mand, som forstod at leve godt på den rette måde. Der forstod, at al nydelse beror på skønhed og mådehold. Foram var uudtømmelig i smigrende bemærkninger. Men under dette dulte hun mangt et suk, når hun tænkte på, at Amalie kunne have været herskerinde over al denne herlighed, og enten det nu kom af, at Brygger virkelig var mere stiv og trængagtig end sædvanlig, eller at han ved siden af den belevende vært blot syntes det, så havde hans svigermor aldrig fundet ham utåleligere og følt en mere levende trang til at forsikre ham derom, end netop på denne aften. Provsten selv afbrød den livlige stemning og drev sine gæster til ro. Mens han fulgte amtmanden til lige med Brygger ind i deres værelser, skred Dorte med armstagen i hånden foran de to søstre op ad trappen for at føre dem til sine. Dog havde hun lovet dem først at vise dem hele lokalet ovenpå. Ja, denne dør fører til barnekammeret, viskede hun. Men derinde er det ikke ved at gå, for så vågner Ada, og Gud nåede os, da hun ikke let at få til at sove igen. De trådte ind i en stor sal, der stod i forbindelse med nogle mindre værelser, men som alle på noget hensat huskråd nær stod aldeles tomme. Ja, her, bemærkede Dorte med et vemodigt blik til den ensomme lysekrone under loftet, var i gamle tider, da fruen levede, balsal. Men siden den tid har far ikke haft lyst til slidt. Skade, ytrede Sofie, at sådanne smukke, rummelige værelser skal stå ubrugte. Og at slidt et herligt, glat gulv ikke benyttes, lagde Amalie til og gjorde nogle drønende galopadetrin hen over det. Ak, hvortil skal vi bruge dem? Vi har rum nok, mere end nok, og glæde og lystighed bliver her vel ikke mere i huset. Og dette, råbte søstrene overrasket, da Dorte lukkede døren op til et mindre, fuldstændig møbleret værelse. Hvor her er dejligt! Dette er hans højværdighedskammer. Er dette provstens? Jamen, det er jo nede. Er provstens? Nej, kors bevares, det er bispekammeret. Præstens, og nu sågar provstens værelse, er altid en helligdom i en præstegård. Men det er endnu ikke det egentlige sanctum sanctorum, til det er bispekammeret. Og i sandhed, dette synes sin ophøjede bestemmelse fuldkommen værdigt. I modsætning til de øvrige rum, der blot havde trævægge, var dette betrukket med tapeter, der ret velkonserveret forestillede hyrdescener i Bouchers maner. Boucher var hofmaleren i Frankrig i 1700-tallet. Hvor friske var ikke endnu farverne. Disse hyrdinder smilede endnu lige sødt. Denne himmel strålende azur kunne ikke falme. Tiden kunne blot så nogle skyer på den. Et langt, smalt mahognispejl så ud, som om det følte sig i slet selskab. Det så skævt til siden og fortrak sit blege, grønlige glas i et gysligt ringbillede af den lykkelige hyrdeverden lige overfor. Ikke bedre enedes den ældgamle, prægtige, udskårne lænestol med det spejlblanke nye bord. Ligesom mælende mellem parterne, et billede på tidens uomskiftelighed, sad en kinesisk mandarin op på en piedestal i krogen og nikkede og rikkede med det afskyelige hoved, hver gang man gik over gulvet. Slige små anachronismer i indretningen må man holde folk på landet til gode. Det hele så trods dette ganske pompøst ud. Det var også med en vis stolthed, at Dorte drog sengegardinerne til side, for at de rigtig kunne se de fine hollandske laner, der havde en halv alen bred søm, og det stukne silketæppe, der måske havde beskæftiget en eller anden oldemors halve levealder. Fra dette værelse førte den gamle dem hen til et, hvis dør var tillåset. Hvor forskelligt var dette ikke fra det foregående. Det havde kun et fag vinduer, var simpelt, men netmøbleret. Hist og her opdagede man spor af en kvindelig beboer inde. Desuagtet havde dette værelse noget så forladt. Luften derinde var trykkende ubeboet. Ved foden af en hvid seng stod en tom vugge, tildækket med et broderet tæppe. Under loftet hang et fuglebur, ligeledes tomt. Det hele var så afsjælet, og søstrene følte også noget af hin hemmelighedsfulde rædsel, der griber os ved beskuelsen af portrætter, malet efter afdøde. Spørgerne så de på Dorte. Ja, det der er særlig fruens kammer, sagde hun viskende. Har døde hun for 4 år siden i Barsels seng med lille Ada. Her har intet levende menneske boet siden den tid. Alle disse ting er lutter afmindelse om hende, hendes syskrin og arbejdskur, og der hendes bibel, og der hendes portræt. Det blev alt sammen sat herop, da han ikke tålte at se det nede. Dette tæppe har hun selv broderet. Se bare på den syning. Det er nok et tålmodighedsværk. Og rokken der i hjørnet, er den også provstenens? Ak, ja, det kan de tro. Det var netop hendes øjesten. Hun holdt så meget af at spinde. Hver morgen kl. 5 om sommeren og kl. 6 om vinteren var hun op og spandt sine 2 timer, inden hun gik til kaffebordet. Åh, herre Gud, hvor mange gange jeg sagde til mor, kære barn, sagde jeg, til mit barn kaldte jeg hende, trods det, hun var mit herskab. Kære barn, hvor til alt denne spinden? Du har jo Guds velsignelse af spundet og vævet, sagde jeg. Hvor meget du giver bort, bliver der dog altid nok igen, sagde jeg. Nyd hellere din morgenro i sød søvn. Ak, sagde hun, du ved ikke, hvad du siger. Den, som er lykkelig, kan aldrig stå for tidligt op, sagde hun. Hun burde egentlig aldrig sove, for at kunne nyde hvert minut af sit liv med tak til Gud. Når jeg vågner sådan med fuglene en klar sommermorgen, sagde hun, hvad kan jeg gøre bedre da, end at istemme med dem? Så sætter jeg mig ved det åbne vindue med min rok, sagde hun, og aldrig er jeg gladere, end når jeg blander min røst med dens muntre snoren og fuglenes kvideren udenfor. Ak, vel havde hun ret, at man burde nytte tiden og spinde flittigt. Hendes livstråd var snart udspunden. Den stakkels Ada blev altså straks moderløs. Straks alt for tidligt. Næppe havde hun 8 dage skudt denne verdens lys. Aldrig glemmer jeg den stund. Der lå hun. Han stod der. Ja, det var netop kl. 4 om morgenen. Præcis kl. 4 kommer solen herind på den årstens tid. Og der plejede hun altid at vågne. Det er solen. Nu kommer jeg, sagde hun også nu. Og der tog hun min hånd og lagde den over vuggen, som om hun ville sige, tage vare på hende. Og i det samme stod hele kammeret i en glød, og det skinnede også på hende, og hun lå der så dejlig og blid. Det var umuligt at tænke, at hun var død, men hendes hånd lå endnu over den lille. Jeg tager vare på hende. Ja, det mente hun, og det har jeg gjort, og det vil jeg gøre, så længe jeg har liv og hilsen. Men, ja, der står hilsen, men det skal vel være helsen, eller helbred. Men der er noget i dette barn, som jeg ikke råder med. Den evige lægger sin magt til. Gud fader ved, hvor hun har fået det heftige sind fra. Jeg far vel hastig af sig, men han bliver straks god igen, og hun var god som himlens engle. Disse træk af den fromme præstekones liv rørte søstrene dybt. De var blevne blege derover, eller måske af træthed, og uvilkårligt klyngede de sig til hinanden, da de fulgte Dorte, der efter omhyggeligt havde låst døren, skred foran den ned til enden af den lange gang. Og her er de nået i frøkners værelse. Giv det måtte behage den. Et bifaldsråb afbrød Dorte. Al ængstelse var ligesom strøgen bort, da de satte foden over denne tærskel. Dette værelse kunne tjene som et mønster i sin art. Dette ubeskrivelige, denne uopnåelige hygge kan kun et gæsteværelse på landet have. Man siger ikke, at sådan rum ikke også har sjæl. Åh, hvilket spejl! Jamen, det er mageløst, udbrød de begge, da et i sit slags sår sjældent rokokospejl. der vist nok ville have betaget en rigtig antikvitetsjægers søvn og appetit, straks faldt dem i øjnene. Det kunne have passet i prinsesse Shirazads gemak. Her stikker det næsten af. Hvilken skade af englen der har mistet vingen. Ak ja, sagde jeg det ikke, mumlede Dorte med en inderlig kummerfuld mine rystet på hovedet. Sagde jeg det ikke til far. Og hvad der kære, Dorte? Er det gamle skrab skæmmede værelset ud, og at det ikke var noget at bydes lige frygner? Jeg ville tage bispespejlet. Ja, men han lå bare og sagde, lad du det være, Dorte. Smukke damer er bedre tjent med at skue sig i dette gamle spejl end i bispespejlet. Ja, ja, ja, det sagde jeg. Ja, jeg sagde det nok. Nej, kære Dorte, du misforstår os, forsikrede Sofie, da hun endelig kom til ord. Vi er netop så glade i dette gamle stykke. Vi ville slet ikke have undværet det. Det er så dejligt, og du skal se, der kommer en tid, da man vil erkende det, og så kommer de gamle ting til ære igen. Men på en måde har du ret, dette spejl burde flyttes ind i bispekammeret, til der hører det netop hjemme, mellem hyrderne og hyrdinderne. Men Dorte rystede endnu vantro på hovedet, som om hun tænkte, de er nu så gode at finde sig i alting, det er netop den fine opdragelse. Derpå blæste hun omhyggeligt et vissent blad bort fra marmorbordet, kastede et blik til håndklæderne på væggen, om de endnu var lige friske og glinsende, og gik med uendelige ønsker om sød søvn og om at drømme behageligt osv. Ja, her skal jeg jo endnu en gang lige sige til jer, at I lytter til programmet Farver og Cigarer på Radio 24/7. Det sender vi jo her hver lørdag aften. Her sidder jeg og læser højt for jer af ældre litteratur, og i øjeblikket læser jeg romanen Amtmandens døtre af den norske forfatterinde Camilla Collett. Den udkom i midten af 1800-tallet og har en stor status i norsk litteraturhistorie. Det må jeg sige, det er en enkemand, der forstår at indrette sig, udbrød Amalie. Dette hus er et paradis helt igennem. Se dig dog om, Sofie, og stå ikke så fortabt. Guldtæppe over hele gulvet, de prægtigste leukøjer og asters i vasen, og hvilken seng! Har forstummet hun ganske ved synet af den røde silkedamaskes gæste seng, der i omfang dristigt kunne måle sig med Ridder von Gleichens verdensberømte seng. Ja, Ridder von Gleichen er en kendt skikkelse i tysk historie, og der er også tit skrevet om ham. Han blev taget til fange af osmanderne i 1200-tallet. Det er to ting, jeg nok ville have forandret ved dette værelse, vedblev Amalie, da den første beundringsrus begyndte at lægge sig noget. Ellers er det komplet. Først burde det være betrukket, til jeg har aldeles ikke din smag, Sofie, der finder så meget poesi i de bare trævægge. Og dernæst gardinerne. Disse falmede sirtesgardiner passer aldeles ikke til det hele. Rådede jeg, så tog jeg dem straks ned og hængte hvide broderede ophæftede med forgyldte pile i stedet, hvor jeg længes efter morgenen for at se udsigten fra disse vinduer. Hvad må det være for to portrætter? Goethe og B-Y-R-O-N. Byron? Byron, formodentlig, sagde Sofie adspredt. Nej, men hvem er det, han ligner? Ha, det er jo tydeligt nok kold op ad dage. Sofie får sammen. Se kun, vedblev Amalie. Pande, hår, øjne, den glatte kind, halsens bygning. Jamen, det er fra pant, især når man holder for underansigtet. Jo, det ligner, mumlede Sofie, og hendes blik hang et minut ved billedet. Det var kobberstikket fra 1814 efter Philips berømte maleri. Nå, ja, så får vi da lige at vide, hvor smuk en mand kold altså er. For Byron, Lord Byron, den berømte engelske digter, han var en flot fyr. Dybere sank hendes hoved ned igen, og hun greb skælvende fast om marmorbordet. Et blik af Amalie, der mødte hende i spejlet, vagte hende igen af den smertelige bevægelse, og hun gav sig ivrigt til at løse håret. Amalie havde i sin godmodige snakkelyst intet mærket. Provsten har virkelig ret, når han siger, at dette spejl er skønheden værdigere end noget andet, blev hun ved. Se dette glas, hvor dybt, hvor æder rent. Er det ikke som om din skikkelse i virkeligheden stod inden for den pragtfulde ramme? Man fristes til at gribe efter blomsterne. Og hvor du er yndig, Sofie, i den dragt. Når du således hæver dine arme for at løse flætningerne, ligner du billedet nede i stuen. Det, der forestiller en af de gamle maleres elskede. Men jeg er vist på, at hun ikke har været smukkere end du. Jeg må stille mig til siden, ellers forstyrrer jeg billedet. Nej, nej, sagde Sofie og drog i et anfald af ubetvingelig smerte søsteren til sig. Hvor skulle hun hen med sin pludselige tårestrøm? Gud, søde Sofie, hvad fejler dig? Intet, intet. Jeg tænkte kun, jeg tænkte på, når du også snart rejser, så bliver jeg jo ganske forladt. Jeg taler ikke om det, Sofie, min ven. Vi vil aldrig, aldrig skilles. Min hytte bliver aldrig så snæver, at der jo er plads til dig også. Du, han og jeg. Hvilket lykkeligt kløverblad. Men ak, arme Adolf, ikke engang Justedalen. Vi kan vente en god stund, inden han får noget. Ja, han søger jo efter arbejde, og det lykkes åbenbart ikke. Der gives navne, forestillinger, der gør samme virkning i visse stemninger som et koldt styrtet bad i varmen. Sofie rettede sig op. Et hvert spor af den øjeblikkelige bevægelse var ligesom manet bort. Lyset var slukket. På det lille bord brændte kun en natlampe. Kæmpesengen havde lukket sine dunbølger over de to søstre, dog ikke før en Amalie omhyggeligt havde talt vinduesruderne og gjort et kors over døren. Vi husker nok, at dette er den ufejlbarlige trylleformular, hvormed man, første gang man sover på et fremmed sted, fremmaner sande drømme. Jeg ved ikke, hvordan det er, viskede hun efter en pause, men man føler sig så ængstelig til mode ved at ligge første gang på et fremmed sted. Hvor mange ting kan ikke være passeret på en sådan gammel gård? Dette værelse er så venligt, så hyggeligt, og dog turde jeg ikke for noget i verden ligge her alene. Ikke en halv time. Sofie, Sofie, hvor skal du hen? Gå for guds skyld ikke fremme. Ej, jeg vil blot flytte natlampen. Jeg kan ikke ligge sådan. Jeg kan ikke lide sådan nogle portrætter inde i et værelse. De stirrer på en hver gang, man slår øjnene op. Åh, disse portrætter er ikke farlige. Jeg har engang læst om et oliemaleri i lemstørrelse, der pludselig, mens damen sad og klædte sig af for spejlet, begyndte at dreje øjnene. Jeg tør ikke tale om det nu. Godnat. Godnat, Amalie. Nu ikke et ord mere. En lang pause fulgte. Sover du, Sofie? Nej. Har du intet hørt? Ikke en fjern lyd, som om noget vundede sig? Ja, jeg har længe hørt det, men jeg vil ikke forskrække dig. Måske er det vinden, som piber. Vinden? Der rører sig jo ikke et blad. Men nu igen. Jamen, det lyder som et jamrund, et skrig. Det kommer fra den side, hvor provstindens værelse ligger. Hører du ikke ligesom slæbende skridt ned ad gangen? De nærmer sig. Hør! Begge søstrene lyttede spændt, men alt var dødstille igen. Pludselig gik døren op, og en hvid skikkelse, der med hånden skyggede for et lys, hvis skind faldt skarpt på et blegt, indfaldent ansigt, trådte lydløst ind. Amalie! Amalie for med et skrig under dynen. Er det dig, kære Dorte? Sagde Sofie. Hvad er der på færde? Der er vel ingen syg? Hua! Sikken en spøgelsescene. Det er et meget godt sted at slutte her, synes jeg. På den side af nyhederne. Jeg fortsætter jo. Lige om et øjeblik er jeg tilbage igen og læser helt frem til midnat af Amtmandens Døtre. Ja, jeg kan lige nå et lille bøg af cigaren imens, ikke? Når Danmark går i seng, vågner Nattevagten på Radio 24/7. Jeg har fået en lytter igennem. Ja. Hej. Hej. Hvordan går det med dig? Man bliver så trist af at høre på dig, fordi du er så liderlig. Hør samtaler fra et mørklagt Danmark, der ikke tåler dagens lys. Men hvorfor er det et problem at være liderlig? Synes du virkelig, det er dannet? Har du da nogen opdragelse i det hele taget? Nattevagten taler med alle dem, der ikke kan, vil eller må sove. Nå, men der skal vel være noget for enhver smag, tænker jeg. Nå, ja, det siger, at du har en dårlig smag. Du synes, jeg har en dårlig smag? Ja, det har du sgu. Nattevagten. Men har du aldrig haft sex? Hver nat, når klokken slår 12. Det regner ikke dig i hvert fald. Her på Radio 24/7. Den originale Salvia Radio. Du lytter til Radio 24/7.